राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुरदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 16 जनवरी सन 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गोपाल कुंज जेबी नगर अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम कहीं आपके दुकान हो और वो दुकान को उठाना चाहे, ये चलाना चाहते हैं उठाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं उसमें तो आप जानते हैं, ये उठाने का क्या है वो भी आप जानते हैं। वास्तव में संसार में जन्मते मरते रहना और इससे अलग हो जाना ये सोचना है, तो चलाते रहते हैं उसमें ध्यान ध्यान चलती रहती है। दुकान उठाना हो तो क्या किया जाए कि जिन जिन से अपने लेना है, जिन में अपनी रकम रही हुई है लेना है, और एक हमारे में जो देना है तो देना है वो सब दे दे, और लेने में अपने लेना है जितना वो दे दे दे दे, दे लेने की बात छोड़ दे और देने की सब दे दे, दुकान उठ जाती है। ठीक है, इस तरह से संसार से लेना छोड़ दे और देना दे दे तो दुकान उठ जाएगी। लेने की इच्छा रखो तो दुकान नहीं उठेगी, लेना होगा तो उसको फिर माल देना पड़ेगा, क्योंकि पहले माल रुपये कैसे आएंगे ऐसे ही, तो तुम लेते रहे लेते रहेंगे लेते रहते लेते रहेंगे। ये संसार का तात्व है, संसार लेना देना लेना देना लेना देना लेना देना, लेना है जड़ता, लेना है चेतनता, ये चित्र ग्रंथि है, चित्र चेतन ग्रंथि पड़ गई। तो देना तो सब दे दिया जाए और लेना छोड़ दिया जाए, फिर दुकान सुनता हो जाएगी। लेना सब लेना चाहो तो दुकान उठेगी नहीं, क्योंकि सब लेना अपने हाथ ही बात नहीं है, देना हाथ ही बात है, लेना सब दे दे कैसे दे देगा। इस बात है देते देते अच्छा है जो भी दे छोड़ दिया अपना, इसको कर्मयोग कहते हैं, कर्तव्य का पालन करना। कर्मयोग में दो शब्द, एक कर्म है ये योग है। तो कर्म क्या है, कर्म करना, सेवा करना, दूसरों को उपकार करना, सेवा करना। सेवा क्या है, दो बात है, एक तुम्हारे पास वस्तु है एक शरीर है, तो शरीर से खट करके सेवा कर देना और वस्तु को देकर सेवा कर देना, दो ही बात है सेवा करेगी तो ये कर देना, अपनी जितनी शक्ति है मुताबिक काम कर देना और वस्तु है उतनी वादा दे देना, तो जितनी वस्तु वो देनी है, वस्तु है ही नहीं तो देना रहता ही नहीं, और शक्ति नहीं है तो करना है ही नहीं, सही में शक्ति न रहे वस्तु न रहे, शक्ति न रहे देना भी कौन देगा, वो छूट जाते। तो सबको सुख पहुंचाना, जितने अपने संबंधी है सबके साथ प्रेम का आदर का बर्ताव करना, उसको सुख पहुंचाना, भला करना, हित करना, कल्याण करना, उद्धार करना, कल्याण कर देना, सबका उद्धार हो जाए, सर्वे भवन सुखने सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, सबको परमात्मा प्राप्ति हो जाए, सब भगवान के प्रेमी हो जाए, सब तत्व ज्ञान हो जाए, सबको जीवन मुक्त हो जाए, सब ये देना है, सबका हित हो जाए सबका। तो सब किन का जो हमारे साथ संबंध जुड़े उनका, और जो संबंध नहीं होगी हमारे वो जिम्मेवारी नहीं है, जिनसे उनका संबंध होता है। खास संबंध कौन है कि माता पिता स्त्री पुत्र भाई भौजा भतीजा, ये खास संबंधी है, काका बाबा उन्हें दूध है, पैर और दूध है, तो इनका हित करना, इनकी सेवा करना। हमारी गलती क्या होती है कि माँ से भी चाहते हैं, पिता से भी चाहते हैं, स्त्री से भी चाहते हैं, पुत्र से भी चाहते हैं, भाई भुजाई भतीजा भी चाहते हैं। ये बंधन है, ये है बंधन। ऐसे चाहना कुछ नहीं रखे अपनी, उनसे लेना ही हो तो उनकी राजी के लिए ले ले। जैसे आपने स्त्री ने भोजन बनाया है तो उसकी प्रसन्नता के भोजन, प्रसन्नता के लिए भीतर से भाव रखे कि प्रसन्नता के लिए भोजन करना है। पर उसका मन नहीं है तो कहते हैं मैं बनाऊं उसे, तुम भी पाओ नहीं पाओ, उन्हें राजी के लिए। भोजन न करने से उनको राजी नहीं होती, दुखी होती, मेरे हाथ के भोजन नहीं करते। तो देना भी देने के लिए, देना भी देने के लिए, वो भी क्या कहते हैं, देना भी लेने के लिए, लेना भी लेने के लिए। दान देवा तो अपने कई ब्राह्मणों को देना है, अपने सगा ने ब्राह्मणों को देना है, जो सगा देवे जी हमारे ब्राह्मणों को देंगे। विश्वास को देना भी लेने के लिए, लेना भी लेने के लिए, तो ये फंसने की ईट है, ये जड़ता है। वो देने के लिए देना है, अपने लेने के लिए देना ही नहीं है, अपना दे देना है। क्योंकि हमारे हमने कुछ लिया है इस बात से देना हमारा पड़ता है। भाई व्यापार करते हो तो मुनाफा पर तो लाग लगती है, टैक्स लगता है, नहीं तो टैक्स ही लगे। तो सेवा करना है, ये संसार में रहने की रीति है, ये भौतिक साधना है। संसार में रहने की रीति है भौतिक साधना, तो रहना भी बढ़िया होगा, मुक्ति हो जाएगी, धन हो जाएगा। रहने भी खटकर परिश्रम करो, चीज समझकर सेवा करो तो कौन नाराज हुआ बताओ? ना माता पिता नाराज हो गए, ना स्त्री पुत्र नाराज हो गए, ना भाई भतीजा हो जाए नाराज हो गए, दूसरे भी कौन नाराज, पड़ोसी भी नाराज क्यों हो गए? अपने से हो सके सेवा कर दी, खट करके कर दी और वस्तुओं से कर दी। तो ऐसा बर्ताव अपना करना है। ये बात है वास्तव में सीखने की, सत्संग के द्वारा ये बात सीखने की है। सत्संग से सत का संग हो ना, सत का, तो ये सत का संग है, लेना है नहीं, असत का संग है। असत ही लोग और सत को क्या लोगे, लोग असत को ही। तो देने की इच्छा है या असत संग है, ये जड़ता है, देना है ये चेतनता है, ये त्याग है। त्यागात शांति निरंतरम, त्याग के तत्काल ही शांति मिलती है। तो हमारा बर्ताव ऐसा होना चाहिए सबके हित के लिए। व्यवहार में लाने की बहुत ही बढ़िया चीज है और काम की है। शुरू कर दे अपने अभी से शुरू कर दे। सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका आदर कैसे हो, सबकी प्रशंसा कैसे हो, सबको सुख कैसे पहुंचे, सबके लाभ कैसे हो, सबका हित कैसे हो। तो ते प्राप्त मंदिर मामे वह सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में जलती रहती है, प्रीति है, सबके हित करने की इच्छा है, ऐसे पुरुष मेरे को प्राप्त होते हैं। तो मेरे को प्राप्त है सगुण की प्राप्ति बताई, लभन्ते ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति बताई, उसमें भी सर्वभूत हित रहता। वहां निर्गुण की प्राप्ति भी संपूर्ण प्राणियों के हित करने में है, सगुण की प्राप्ति भी हित करने में है, और कर्मयोग भी, ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग, तीनों तीनों हित करने में और लेने में। ना ज्ञान योग से दोगा, ना कर्म योग से दोगा, ना भक्ति योग से दोगा, जड़ आ गई चिंतन चेतन से आएगा। तो तत्व निकला क्या है, सार क्या निकला, कि जो सदा हमारे साथ है, कभी हमारा त्याग नहीं करता, हम उनसे दूर नहीं हो जाते, उनको तो लेना है। जो सदा हमारे से दूर होता है, निरंतर हमारे से जा रहा है, अलग हो रहा है, उसको देना है। मन है जो करना है, ये तत्व है। मानव चिन्ह में तत्व परमात्मा है, वो हमारे से दूर हो नहीं सकता, हम उनसे दूर हो नहीं सकते, उसको तो स्वीकार करना है। जो हमारे से दूर हुआ, जितने प्रकृति प्रकृति के कार्य, शरीर इंद्रियां मन और बुद्धि सब, ये सब हमारे दूर हो रहे हैं, तो ये दूर ही करना है, इनको सेवा ही करना है, दूसरे में लगा देना है, अपना लगा ही नहीं इनसे। तो है जो हो गया, उसका नाम ज्ञान है, उसका नाम मुक्ति है, उसका नाम आनंद है। ये बहम है कि शरीर हम रहेगा हमारी है, हम इतने बड़े हो गए, बड़े नहीं हो छोटे हुए, जितनी उम्र आई है उतने छोटे हो गए, बाकी बड़ा हो गया, जवान हो गया, बाकी जवान हो गया, 25 वर्ष का हो गया, 25 वर्ष कम हो गया, जीना जितना था उस जीने में कमा हो गया, इसका तो पता है अपने को, अगाड़ी कितना जीना है इसका तो पता नहीं है, मानो जीने का तो पता नहीं है, मरने का पता है, कितने वर्ष तो मर गए, अब कितना मरना बाकी है इसका पता नहीं है, तो मृत्यु का तो ज्ञान हो गया हमें, जीने का ज्ञान नहीं है, अपने से तो जीने का ज्ञान है, मरने का पता नहीं है, उनकी बात है, इतना वर्ष आ गए, आज वर्ष गांठ है, इतना जी है, अभी कितना जीने पता नहीं है, ये नहीं है, इतने तो मर गए, अब कितना मरना है बाकी इसको पता नहीं है, क्या सोची कोई शंका है इसमें, 80 वर्ष का होने वाला है, वो 5 वर्ष का हुआ तो 80 वर्ष का नहीं था ना, 70 वर्ष का, तो दिन प्रतिदिन मौत मर रहा है, प्रतिदिन प्रतिदिन नहीं, प्रत्येक श्वास में प्रत्येक क्षण में इतनी तेजी से जा रही है, संसार शरीर ये सब का सब बड़ी तेजी से जा रहा, मृत्यु तो पर सब संसार प्रलय की तरफ, नाश की तरफ, अभाव की तरफ जा रहा है, जैसे गंगा जी समुद्र में जाती हो ऐसे सब संसार अभाव में जा रहा है, अभाव हो रहा है, अभाव बहम है, हम जी रहे हैं, बहम ये है, पकड़ी हुई बात ये है, इस बात की बात ठीक समझ में नहीं आती, क्योंकि ऊंधी बात पकड़ ली ना, उल्टी पकड़ी हुई श्रुति करने कठिन होती है, श्रुति रहे तो बड़े शुभ काम है, ऊंधी पकड़ लेने ज्यादा तो श्रुति कठिन होती है, तो उल्टी पकड़ गई, कमजीर है, ख्याल करो आप असली बात क्या है कि मर रहे हैं, आकर बैठे उस समय जितनी उम्र थी अब किसी की उतनी उम्र नहीं है, जितने मिनट आ गए अब 31 मिनट आए, 5 मिनट तो 31 मिनट तो मर गए, अभी तो 32वां होने वाला है, समझा रहे हैं, ये सजग रहे हरदम, हरदम ये जागृति रहे, सजग कैसे रहे, जैसे अपनी एक भावना बनी हुई है, बिना याद किए बिना माला जपे हम बंबई में है, ये जागृति है, चिंतन नहीं है, अभ्यास नहीं है, याद नहीं है, और चिंतन है, इस तरह से कहीं जा रहे हैं, शरीर जा रहे हैं, अब असली काम है यहाँ कर लो भाई, जानबूझ जी गा रहा है, हरदम जागृति करनी चाहिए, श्रद्धा, दो बातन को भूल मर, कि जो चाहे कल्याण नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान, तो दो बात याद करो, यहाँ से तो जाना है यार, भगवान को पाना है, भगवान को पाना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से जा रहे हैं भगवान को पा रहे, सच में बहन करते हैं, सिंह करते हैं, सत्संग करते हैं, खास बात ये है जीने की, मनुष्य जन्म की सफलता इसी में है, अगर ये नहीं है तो फिर मनुष्य जन्म क्या होगा बताओ, पशुओं की तेज ना, पशु है पक्षी है, जीव जीते जीव नहीं है, ना तो भगवान की तरफ जाते हैं अरण्य, ना इस ऊंचे उठते हैं, इससे अलग भी नहीं होते हैं, भगवान की तरफ चलते भी नहीं, इसे फंसते जाते हैं, भगवान से विमुख होते जाते हैं, तो निष्ठा कैसे हुई, पशु तैसे नीचे हैं, पशु से नीचे हैं, क्यों, पशु तो पाप कट करके सुगम पाप काट करके मनुष्य की तरफ जा रहा है, जो जो कर्म भोग लेगा जो होकर मनुष्य की तरफ जा रहा है, अगर मनुष्य पाप करता पशु की तरफ जा रहा है, पशु पक्षियों की नरकों की तैयारी कर रहा है, नरकों की नर के जीव है जो मनुष्य की तरह तैयारी कर रहा है, मनुष्य की तरफ जा रहे हैं, कितना काम उनका हो गया, पशुओं से नीचे हो गए। तो मनुष्य सफल हो जाए, कितना ऊंचा हो जाए, भगवान का मुकुटमणि बन जाए, ऊंचा हो तो कितना हो जाए बताओ। जिससे ऊंचा कोई नहीं है वे भगवत भगवान कहते, भगत मेरे मुकुटमणि, मैं हूँ संतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। ऊंचा पड़े तो इतना बढ़ जाए, नीचा जाओ तो नरक से नीचा। नर की जीव है जगह तो पाप कट रहा है, नरक ऊंचा जा रहा है, मनुष्य पाप कर रहा है वो नरकों में जा रहा है, नरकों की तरफ जा रहा है। ऊंचा कितना दर्द है, ऊंचा भगवान से ऊंचा हो जाए, नीचा कितना मेरा हद हो गई। ऐसा सावधानी किया उसने, दिल में जागृत रही है बंदा, हेत प्रीति हरजन से करिए परिहरिये दुख बंदा, दिल में जागृत रही है, हरदम जागृत रहे, गफलत नहीं हो। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। ये याद रखो भाई, अपने स्वार्थ में अपकार कर रहे हैं दूसरों का, खूब ध्यान दो सजे में, बड़ी मार्मिक बात है, बड़ी ठीक बात है, असली बात है। किसी का भी अपकार न हो यार, किसी का नुकसान हुआ वो अपना नुकसान है। अब ये बात समझ में कैसे आवे, किसी का नुकसान है वो अपना नुकसान है, और किसी से अपने ले लिया वो नुकसान है अपना, और किसी को दे दिया ये फायदा है, उल्टी बात है। ले लिया जैसे ले लिया, बस खाऊ खाऊ खाऊ, अपने मार मारे सब लाखी चलो लाखी चलो, खाऊ खाऊ खाऊ खाऊ खाऊ। तो सत्संग से यह बात सीख रही है, नहीं तो और क्या सीखी, बात सुन लेनी सीख लेनी के फायदे क्या हो, सीख ले असली चीज, सीख समझ ले। अब समझ ले भाई, अब अपने देना है, दुकान उठानी है अपने, बहुत चलाई, 84 लाख दुनिया में घूमे, नरकों में घूमे, स्वर्ग में घूमे, सब जगह फिरते रहे। अब लोग कहता है कि ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे सच्चाई से काम कैसे चलेगा, सच्ची बात है, सच्चाई से चलेगा नहीं, काम बंद हो जाएगा, झूठ कब से चलेगा, नरकों में जाओ 84 लाख में जाओ काम चलेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा, काम बंद हो जाएगा, झूठ कपट बेईमानी ठगी खूब चलेगा। जन्म लंबा रास्ता है, ये रास्ता लंबा तो बंद हो जाए, कोई रास्ता बंद नहीं होता। कहानी के बैल को घर की घर ही कोस, 50 कोस चले, वहां का वहां एक कदम नहीं जाए, चले 50 कोस। कहानी करे बैल को घर ही कोस, 50 कोस चले, एक कदम नहीं जाए, वहां का वही रहा। जन्म गया कि मरना बाकी, कि मर गया तो फिर जन्मना बाकी, जन्म गया तो मरना बाकी, मर गया जन्म गया बाकी, पूरा नहीं होगा। लंबा रास्ता पूरा मूल पकड़ का पूरा होगा, इसमें संसार चक्र है, चक्र तो ये कैसे मिलते, देना शुरू कर दे। सेवा कैसे हो, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से, कोई अपना अधिकार मिल गया, पद मिल गया, योग्यता मिलती तो उसे ज्यादा है सेवा करना है करना। तो ये बात सीखनी है भाई, ये काम करना है, उद्धार करना है, सदा के लिए सुखी होना है। त्यागात शांति निरंतरम, त्याग से शांति होती है, ग्रहण से शांति नहीं होती। टट्टी पेशाब चीज जैसी भी त्यागने से ठीक होता है, और बड़ी कीमती चीज त्यागने से शांति होती है, ग्रहण करने से गड़बड़ी होती है। तो त्याग के लिए ग्रहण करना है, ग्रहण करना भी त्याग के, देना लेना भी देने के लिए, देना भी देने के लिए, उद्देश्य बदलने के बाद लेना भी देने के लिए, भोजन करना भी सेवा के लिए, आराम करना भी सेवा के लिए, क्योंकि थक जाएंगे सही से सेवा होगी नहीं, खाना पीना नहीं लगे तो सेवा कैसे करेंगे। देने के लिए उद्देश्य देने का है तो खास सत्संग की बात नहीं है भाई, सत का संग ये है, और लेना ही लेना है ये असत का संग है, ये पतन की बात है। कारण गुण संग हो से असत असत योनि जन्म, उस देश योनियों में जन्म का कारण है गुणों का संग, आसंग। नाशवान पदार्थ में प्रियता, अविनाशी में प्रियता चाहिए, नाशवान का त्याग चाहिए। नाशवान त्याग से तो चिन्मय तक प्राप्ति होगी, चिन्मयता प्राप्ति से जड़ त्याग होगा, तो सेवा करने से त्याग होगा, यह त्याग शांति निरंतर। प्रत्येक प्राप्त है, आप घर करने बड़ी हो गई, चिंता हो गई, अखंड दान कर दिया, शांति हो गई, चिंता मिल गई। भाई वहीं बैठी कह भाई बैठी कन्या बैठी घर पर ही, परंतु बाहर उतर गया बाहर उतर गया बाहर हो गया चित्रदम बाहर चले। तो संसार का भार है ये, संसार जन कन्या है ना, ये भाई साहब भेज जाओ तो अच्छा, महाराज आप मेरे पधारो, अपने मेरे पधारो, प्रकृति संसार की अब बहुत है, आप मेरे पधारो, भगवान को दे दो, पढ़ना है दो, अपनी जो कुछ अपने पास है ना भगवान को दे दो, ब्याह कर दियो, निहाल हो गया यत करो श्री बात है, किसका भगवान का, ये भगवान का, ये भगवान का घर, भगवान का संपत्ति, भगवान की मंदिर, भगवान का मंदिर में सामग्री, भगवान की गड़ा, भगवान का बर्तन, भगवान का स्वर्ण, भगवान का भगवान कर, भगवान भगवान मेरा, भगवान तो मेरा, और सब भगवान, तो भगवान बीच में होने से घर नहीं चलेगा, ये सब घर मेरा नहीं है, भगवान घर, भगवान है मेरे, तो भगवान मेरे होने से मेरा हो गया, पर मेरा होने बीच में भगवान हो गए, मौत ले गई, स्वयं भगवान अपना ले लेगा, फंस जाएगा। नारायण नारायण बोले में कुछ शंका होती है, सीधी बात हमने कहा कि दूसरे के नफे में अपना नफा है, दूसरे के नफे में अपना नफा है, तो आगे दूसरे के फायदे में अपना फायदा है, हाँ दूसरे नुकसान है, ये बात फिर सुन रहे सुनना चाहते हैं, मानो मैंने दुकान का विश्राम दिया, तो आप बेच लोगों ज्यादा तो दुकान से दुकान बताओ, दुकान उठानी हो तो उधार दिया है वो ले लो, हाथ की बात नहीं है, दूसरे से लिया है वो दे देना हाथ की बात है, तो सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका भला कैसे हो, खास स्त्री पुत्र माता पिता भाई भुजाई भतीजा ये नजीक के कुटुंबी है, उनके सिवा जितने हैं तो उनका उनकी सेवा कैसे बन जाए, उनको आराम कैसे हो जाए, उनका हित कैसे हो जाए, उनका कल्याण कैसे हो जाए, उनका उद्धार कैसे हो जाए, वो भगवत प्राप्त कैसे हो जाए, भगवान के दर्शन सबको कैसे हो जाए, अपनी शक्ति मदद नहीं करना, हमने क्या पूछा है, दूसरे के नफे में अपना नफा है, अपना नफा हो गया ना, दूसरे के नफे में बड़ा नफा है, देखो आप ध्यान दो, अभी कोई पुण्य का काम है ना, खर्चा आ गया, अरे खर्चा की पूजा कर दे तो राजी हो जाते अपने, ये अपने गलती रहती है, सच्चे में कोई काम कर दिया नहीं, जो कर दिया खर्चा तो अपने बड़ा चले, ये कोई घाटे की बात है, कहीं अपना लग गया है, ये काम ठीक हुआ तो ठहरो अपना लग गया है, भाई समझ में दूसरों ने खर्च कर दिया चूका बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है, मजदूरों के काम करे तो देखो भाई पुण्य काम है, काम करो पुण्य काम है, समझे कम मजदूरी कम लो पुण्य काम है, क्यों नहीं आ रहे पुण्य काम है थोड़े ज्यादा लो पुण्य काम है, भीतर में बैठी हुई बात हुआ है बताओ। दूसरा उपदेश दे धर्म रो काम है, सत्संग काम है, सेवा करो तो सत्संग तो भगवान ने सेवा करो, मामला राज तमाम शायद राज देती बात है, राज कृपा करो देव तो बस खेल देने जो सही थी दंड शुरू करो, दूजों के करने के लिए है आज अमावस्या ऐसा नहीं हो जा रहा है, आज शनिवार है शनिवार लेनो अच्छा तो शुरू घर से करो एक छोरी बोली बात याद आ गई, बागुरपुर में आई छोटी विधवा हो गई, बात सुनाई पड़ी कि मैंने लोग कहे कि तुम विधवा से ब्याह कर ले गए, मैं कहूँ पहले तो विधवा से ब्याह करना चाहिए तो थारी माँ बैठी पहले विधवा ब्याह कर, विधवा ब्याह करना पहले तो माँ शुरू करो, बढ़िया चीज है घर से शुरू करो, घर से नहीं मन क्यों डबो है क्या, अरे बड़ी भीड़ कैसी बढ़िया कही उभरी मैंने फैरी बैठी बहन विधवा, मैंने दोनों तो पढ़ना आपस से पढ़ने बढ़िया क्यों बढ़िया काम तो घर से शुरू करना चाहिए, यार नहीं तो मने क्यों डबे हुए तू बढ़िया बात कही पहली माँ रो कर दिया पस मने कर दिया तो दानो बढ़िया है तो खुद दो, आज शनिवार है लाओ साहब तो शनिवार था जरो मना है क्या देखो संतों की सेवा करो थे संत महात्मा की सेवा किया करो सुने संत महात्मा भगत चेला बन गया चेला